فمن خاف هر وسوك يريدو من موسن دوسيت كونكنا جنفا چذيب غلطي سرد حقنا ميلانوكي او اثما نياب غناوكي قصدا بد حقنا واوري فاصلح بينهم نصلح وكف بند ذيك فلا اثم عليه نغنا نشتفد اور قران دو سوچ او فکر تدبر کتاب دے مخ کی ہوئی آیات کی یو سر یو دیائم کی چچا وصیت بدل کو ندالو یہ گناہ دا اوز دل تاوی وصیت کون کی نہ خطا کی جنا فندی تاوی چی بخ غلطی سر خطا کی پوئی گی نا او اثمن یا وصیت کی قصدن خطا کی او دد اخیرت او قبر پی خرابی گی بدی دی کی او کس ناس دے رشتدارو کی یا پردو پردو کی او دد دی وصیت اصلاح و کورتا دیکن تبدیلی رالا خودی کی دا ناحق او دا باطل ناحق لتبدیلی رالا او غمخ کی دا حق نا باطل تا تبدیلی راغلی و نو فرمائی فلا اتم علیه دبانی سو گناہ نشت پدی بدلولو کی ایک چا دے شریعت نا خلاف وصیتو کو دو وصیت بارا کی شریع حکم دا دے چی کپلار دے کمور دا کبل رشتہ دار دے دا دا اغا وصیت بمنلے شی چی اغا دا شریعت مطابق ہوئی لکه زنی ګور بازه کس د ناپوی نو وای بچی ته چې زمړ شم زما قبر به پخې اوس د پوخ نو کو واغه په زیرا واغستې او خیرات کې چې زما الله پلار لا جوړ نو دا هغه وصیت بدل شو خود باطل نه حق تا یا دا ریواجو نه دی ګور خیر خیرات په شریعت کې شتا خودره ما سلویختی او کال په شریعت کې نشتا یو والد وی جما پسی بخام خاگوره بچی سلویختی که اوز بچی لفتر چه سلویختی خو رواج ده ندد آغی ندیری پیسی را آغستی خود اپلار پسی په طریقه بانی اولا گولی نو تبدیلی را لخوی فلا اتم علیه تاسی زنی وقور یو والد ده وغل فتح نوا یا ورت فتح وا و امام د خپل کوټه کې خخه اوس پکور کې خخول د شریعت نه ناروا دي د بار قبرستان کې خخو دغه وصیت بدل شو خدا د باطل نه حق له بدل شو هر وصیت ک مورو کو کپلارو کو وجد شریعت نہ خلاف ہی مفدی با عمل کی زری وقت وے زمر کی گم اوگر دی فلانی سرا خبر بن کے اعلان کیا اگر رشتہ دار لے نا پوی بنی اختیار ہے جرم لے دا سی ویری غلم دے استغفار دعا کوا د سر رحمی او د بایکاٹ حکم خود شریعت نہ خلاف دے تو صلح او خبرو کا دا دا اللہ حکم دے ذکر فرمائی فمن خوافا من موسن سوچی یری دد وسیت کونکینا جنفن چی دے بغلتی سرد حقن میلانو کی او اسمن یاد گنان چی قصدن دے دا حقن میلان کئی فاصلح بينهم صلح او کف بند دوی کی فلا اسمع له لغنا نشتفد ان الله بيشك الله غفور رحيم دیر بخون کیو مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو کتب علیکم السیامو فرس کری شیدی پتا سبان روجی کما کتب لک سنگدا فرس کری شیوی علی الذین پہاغ کسانو من قبلكم چتا سن مخکیو او درو جو د فرضیت حکمت سده فایده سدا لعلکم تتقون دی د پار چتا سو تقوا دارو پرزگار جوړ پرشی پرزگار جوړ شی پر دی آیات کی وای په مخ کې امتونم الله روجی فرض کړي وی و دې امت روجي د مخ کې امت د روجو غنځلې دی روجي پایم وي او په دې امت دی نو دا تشبیه په اصل صوم کې دا نفع کیفیت کې دا ندا هغه په کیفیت کې نا مخ کې امتونو باندې روجي فرض وي او په دې امت باندې الله روجي فرض کړی دی لدا مماثلت با اصل الوجوب کرے هر چی په وقت او مقدار کې دې نو نه ده رمضان المبارک روزي په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض دي ابدي تقوا حاصل دي روزي سره انسان متقی جوړي اے وي اغه کوم عمل دې چې ټول بدن پکې استعماليږي نو هغه روزا ادا یو واجب خپل عبادت دی صحیح روایتو کې راغلي الله غدا هر عمل بدلی د ملائکو فلا سور کوي او داسي الفاظ راغلي وسوم لي وانا اجزي به روج زما د فاردا او زبد دی بدلی الله وی پخپل ورقوم وګوره بادشاہ چی انعامات تقسیمای نو کلک لګ ورکای دا دغه شان سره مناسب نه دا د بادشاہانو بادشاہ چی سویشی نو د روجی بدلی و الہ العالمین پخپل ورکای وی بعض علماء لکلی وجه دارو روجه کی ریاکاری نرازی دا فیل پا اعتبار ایک دا چار روجه داو دے حل نوی چالا پتا دشتا نو دا روجی دا نیو دا فیل پا اعتبار دی که ریاکاری نرازی اکا پا خلد دا سووی او پا دیوی نا کی ریاکاری مقصد دا نو دوی نا پا اعتبار پا کرالا او روجه د بنداو د الله په منځ کې یو پټ راز دی دا د دې ثبوت ورکړي چې الله شتا عالم الغیب دی او ما سره حاضر او موجود دی یعنی چې کوټه کې سړې ده نو ځان به خبرو اکل چې خسر خانه له ورته چې بیا ملائکه هم سړي سره دي چې برګون شي نو دا وخت کې ځان په وو خبرولو دا روجه د بنداو د الله په منځ کې یو پټه معامله دا او ډېره تقوا حاصلېږي په روجې باندې ګوره د جنت اته دروازې یو خاصه دروازه د روجدارو د پار لاغې د باب الریان وي د روجدارو نه بغیر په پدې سو کوردن نکیږي نه او ریان ورته زکوي چې اکثر روزه په وړي کې سخت وي سړې تھګي ناغي کې قسمه قسم مشروبات وای او د الله حبيب وې دروځدار زو خوشاله دي یو چې روزه ماته کی ګوره دازنه خوشاله شي الله حکم پورل او دوی ما چې کله مالک او خالق سره ملاو شي دا رمضان را روان دی الله دې ټول امت مسلمه نصیب کی او د دې خیرونه برکات دی الله مون ټول ته نصیب کی او الله کریم دی د دې نمخ کې د حرمین شریفین او مساجد مدارس د مسلمانانو دینی دنیوي کاروبارونه ټول شي الله دې را کړاو کی ځکه دې میاشتې کې هر مسلمان د وس مطابق سخا کوي خیراتونه کوي درستخانونه چلای جمعاتونه آباد دي په تراویح او په تلاوت کورونه آباد دي په تلاوت الله دې د خیر او برکت میاشتې دراتو نمک کې مخکې د امت مسلمه دا پریشانی الله لذي کی او الله دې حرمین شریف خیر اذا طول بلاد المسلمين ندا وبالذيك اياما معدودات رزي بيش مير كدشوي اي روجا يا مياش يو كموي د دير شو او يا د دير شوي د دو كم دير شوني او یو د پاسه د دیر شومنی شرعا لګور کای یو کم شي دام بس پورا د لګبا دی او مو یو کلم پورا نشي بعض علماء لیکلی دا الله حبیب باندې چې روزي فرش وي او مدینه منوره کې سمره کالا غیر روزي دی ولي وي نو صرف یو ځلیم پکې دیرش برابر شي اکثر به یو کم وي الله حبیب وی میاش کله دی او کوم وی او کله د دیر شوم وی ایام معدودات او دا ایام معدودات منصوب دی په یو فعل محذوف سو ایام معدودات یا منصوب دی دا هغه کوته په فعل د وجنا فرس کړي شوی دی ایام معدودات رزیش میر کڑشوی دشمیر رزی دی فمن کان منکم مریدون زمونگا محربان ربوی سوک چی پتاسو کی بیماروی او روجنی ولپی تکلیف دے او علا سفر یا پسفر کرے عدد بیماری او د سفر د وجن د رمضان روزی او خوړی فعدتم من ایام اخر نو لازم دی په دشمیر د رزو نورو الاسر دی بیماری د وجن روزی او خوړی د سفر د وجن نو د دې قضا دی بیا ورو ګرځي او د الاسر دی په پی در پیوی او کنه دیونی به صبر کو بیا یو دونی سی نو دواړه کیس مدد جایز دی کله بنده کمزور ہے دبل کال د رمضان روزی په فاتی دی او بلم فراغ ہے نو دا روزی دیونی سی دی نفس دی دا قبل رمضان قضا رو ګرځي دا هم رزق سوزر نی نو په قضا کې تلوار پکار را زکا مرگ اس پتہ دلے گی بیمار دے او پا دو روجہ تکلیف دے گو ربا دے پختان زلی خبری دے دنوی او زلی پا گیتے دا زال اسی وقت کری اے ڈاکٹر دا لوئی چا روجہ ماتا کاخا تکلیف دے دا نو دے ہوئی لگا بڑھ گئے گا بھومی نباتو نتل اللہ حکم مانی او کنا دا زال پا کنورم سے سیوا والے کے خلقین صفت کوي بڑ شو او روزه باسه لګه کوي په خبر باندې دا صفت کې کوم ضمانت الله او جی به باندې پسان تکلیف لې جوړه او سفر کې ګور دا اهل علم او اختلاف سو کوئی اختیار دې سفر کې نشي یا نشي بعض علماء وي په سفر کې نیول غور دي اکشو کې خوري نو رخصت دې دغه کس مسافر چې سفر کې چارو جوړ کړو نو بس مون چې څه خو هي ورته وایو اے الله ورته اجازت کړي سفر کې وړه بیا به دې قضا راګرځي اګه سفر آسان دی او کوم مشقت دی خود ته شریعت د روزي خوړو اجازت ورکړي اگر چې غواره د بازه ایمو پنځ داو چې روزو نیسی او چې الله دې او شی اجازت کی نو پتا باندې سبوج جوړیږي چې توس دزان په دین کې خبرې کې فمن کان منکم مریض ور فارغ سوق چې پتا سو کی بیمار وې او علا سفر یا په سفر وې او د دې بیمار یو د سفر د وجه د روزي او خوړې فعدة خبر مبتدا محذوف و فالواجب عليه عدة فعليه عدة فدبان شمير لازم دي من ايام اخر درز نور نور رزو کی ددی قضا برا گرزئی تاسو حکم دام دے زنی او دالا دیر محروبان رب دے زمو ازمو خکول دین دے یو زنانا داو دا بچی تا پی ورکئی نو دروجی دیو دا وجه نیادی لتکلیف دے یا بچی لتکلیف دے زنی وقتلو کی دا وجه نیادی مور پی دی بچه جاڑی پریشانه وی زنی وقت دیو زنانا حمل دی نگور د دید دی خوراک ندی بچی تم خوراک ملاوی نداک رو جنی سی دی تا تکلیف دی یا پخیٹا کی بچی لتکلیف دی ندا اللہ و دا رسول حکم دانے چدا دی رو جیو پری یا بے قضا رو کرسے اور اخپل بچی او زان پا مشاکت او تکلیف کیا چاہیے وعلى الذين فاغ كسانو يطيقونه چتا قدر جي ديو لري فديه فديرا طعام مسكين چتوام د غریب دي د دې آیات جن مقصدون علماء ذکر کړی نو سوچ و نه وکړي ادا ډیر لوی خخ خبر اته د خوشالۍ چې څوک د الله په کتاب پوه شو په یو آیات پوه شو صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمایي مَن یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاله چې الٰه العالمین د دین پوها ور نصیب کی د تبارک د خیر اراده لري تو پدیم شکر ادا کردی کتاب لیجی کینو لیئی مالک راضی دی دخیر را دی لرلی تازی سوکنی دی ناس اللہ دی دی مورتکی نئی دا گوری دخیر ارادہ مالک لرلی نو کلا پی الحمدللہ و شکر ادا کوا چی اللہ استا رحم دی کل کتاب لری کینو لی نو کستا مدد نوی نو زب دی لسنگن آبیا چی پی پویشی پا دین کی پوها یو لوی شیده یو گرد آیات مانا تا دو یا کسان چی دروجی طاقت لری نو پا دی فیدیادا چی توعام دو مسکین نی صحیح حدیث دو بخاری مسلم ابو داود و ترمیزی دی طول محدثین و رحمهم اللہ دا حدیث ذکر کرے سلمت ابن الاکواء رضی اللہ عنہ وی لو جلیل القدر صحابی دے اے اللہ دخل حبیب دفار و صحاب و انتخاب کرو بسلمت ابن الاکواع یو جمعہ من بیان کرے دا دھر بی جلیل القدر صحابی دا سے خلق جرو جرو بلخ کرے بے حواز سنبالو لے وی اثر چب دفع من مقابل کولنو اسن بوقت شو سلمت ابن الاکواع رضی اللہ اللہ ایو انتخاب فرمائے لے ہو وی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نو مدد وختو چې ما پسې لګ لخر راولېګا برګری لګ سلور زره تقریبا پکاري نه یو سلور زره سلور صحابه لګل دا ورته دا او سلور ته لګل وی دا یو یو کس د یو یو سره برابر دی د صحابه عجیب شار وی دا یو یو سلور به درولې ګرو به دا سلور زره دی وګوره دا صحابي اصل شولار دی کوله لوگ ایک بہادر صحابی دے اچھے کلال اخفل منز کی جنگو نجوڑ شو لو مرتبہ کی گی پد اخفل و اختلافات اپ اخفل و جنگو نو کفار سنشی کولے کو کمور سرن مرگری کے دے ندے دے جا اخفل و جنگو نو للاڑو پرسو ربزے علویز لر سحرا دا ادم رلوی سحرا دا دامخ کی دودری کالمخ کی مولارو نو دا سی شل میل سلویر میل ملارشی سی شیخ کاری ندا سی سخرا دا علت دا بوزر رضی اللہ عنو قبرم دے اخیر کی لارا برانا گڑا ہونا شوا او با ملگی اولی یام خلاس شوی او گاڑی رانا شبو تور خود پرام زکی دا محمد امرا سرم نور یو دو عالمانو د جامعې ایو مرګر په کې تکړه وي تاسو ته کې نه ازر زر راړو چې تدلی یو کړو بل دی او هغه له اعلان رسول بل دی والو دا احسان او خدا غزه بل دی چا زر زر دو غاړي او ځان سره خادمان را واستلو به براړي زنګه غاړي پرويش او به براړي ددا سلمۃ ابن الله کوه چکر خپل جنگونه جوړ شو لا او چرته لري وټ کې دی راشو ان الله شان لګوره اخر عمر کې راځي بس مدینه منوره کې وفات شو په بکی کې دفن دی روغ روغ لخرې به आवाज سمبالولې ده فرمایي دا آیات چې نازل شو علی الذین یطیقونه نو الله دې کې اختیار ورکړي او ابتدا کې رمضان فرض شو نو کان من شاء من الناس واما ومن شاء افطر ويفتدي د چا چې بخوه و نو روزه به ونی و او که چا بند نی و نو بس فدیه به ورکړه نو ورپسې رسو آیات راغله ورسو کوي کنه فمن شهد منكم الشهر 185 نمبر آیات کی لیسو گرے فمن شہد منکم الشہر فلیسمو ویسوک چی موجود تاسو نفدی میاشت کی مقیم و مسافرنو نو حکم دادے رو جدیو نیسی دی سردامخ کی حکم منسوخ شو دا صحیح حدیث د بخاری شریف کی روایت یو تفسیر دار چې ابتدا کې اختیار روزه دي سي اګنه دي سي نو فدیا ورکا رستو فمن شهد منکم الشهر فليصمه فديدا حکم منسوخ شو دا د آیات مبارک یو معنا وا علماء دا ویلي چې آیات منسوخ ده د بعضی صحابه کرامو نه دا منقولنی وی دا آیات پا بارد دیر بڑاو ضعیف ناریناو زنانا کی دے یا حق بیمار چې د جوڑی دو میدی نوی لکا بازی دای من بیمار ای او شوگر بیمار دے او غریب تند نشی تیرو لے او دیکھو روجہ نیشی سبق رئی د دې چې روزه نشي نیوي د دې بد هرې روزي په بدل کې فدیه ورکړي فدیه سره یو غریب مسكين تبا دو سیرا وړو یا دو سیرا غنم یا لاغي پیسي ورکی او کده نور سيزونو جوار اور بشو او ریجنه ورکړي نبياب پورا دړی ورکړي پورا دړای هور کوي د دېنا د دې کې یو څه کو نه باندې بیا سوال راځي چې دته کوئی طاقت لري د دې فیقونه درې طریقو سره علما او جواب کړي وای دلته پدې کې لا د نفي پټ پرتا دا معنا دا شو عل الذين فاغ کسانو یتیقونه اے لا یتیقونه چې درو جی نیو وسو طاقت نلری لا پټ پرتا دا ادا پنورو ډیرو آیاتونو کې مراغلې لکه وګورئ سورې نساء پغم فارکی چې کله ختمیږي آیات ته یو سل شپګ او یایم نو ال تنګور الله پټرا یوبیر الله لکم من تدلو الی الله تدل وګورئ آیات له سورې نساء خیر نه شپګم فارې ابتدا کې وګد آیات ته تاسو دې اخر کیسی ته وګورئ یوبین الله لکم بیان کوي الله تاسو ته ان تدلو اے الله تدلو چې گمراهانو بلار نشي والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی په هدې اباز مفسرین و اید حفصی رضی اللہ عنہ او قرتم دیده کدا دے اے لا یتیقونہو یو قرت دہتے دے دوم المومنین حفصی رضی اللہ تعالی عنہ دوے ما طریقہ دادا چھے اتواق یتیقو باب افعال لے او دی پت خصوصیات کې دا دي چې دا حمزه کله د سلب د فاروی د نفي د فاروی وګوره دا آیات معنا دا شو وعلى الذين فاغ کسانو یتیقونه چې د روجی نیو طاقت سلب شوه دې ختم شوه دې اوس دومره بډارې چې روزه نشي نیوي دومره بډای دې چې روزه نشي نیوي یا ځوان د خدا سي بیمار دي چې روزه نشي نیوي او د خوکې دور سه امکان نشتا دایمي بیماری دا نو د کو روزه خوړه نو دې دې دې فدی اور کی یو مسكين دې سارو ما خامور کی یاد اغتا دو سيرا اینو غنم یا اوڑوار کی یا داغی پی سیریوار کی او درم توجیب آیات کدارا چدا طاقت لفظ قرآن و سنت کی آغذے کی استعمالی گی چدیوشی قدرتوی خود دیر مشقت سارا لګره معنا دا شو وال الذين فاغ کسانو یذیکونه چیرې روزنی ول په مشقت ده وی دی وخډره په تکلیف دی وا لدن فار حکم دا ده چې دې دی روزن نیسی او د دې فدی دی ورکی امام راغب رحم الله مفردات کی وئی والطاقت اسم لمقدار ما يمكن الانسان ان يفعله بمشقه وئی طاقت نم دے د هغه اندازې چې انسان ته ممکن وي چې دا کارو کې پټه په تکلیف او ایدا تشبیه د توق سره لکه غاړه کې چاله توق واچ او غنه ها توق را وعلى الذين فاغ کسانو یتیقونه چې طاقت دروږي نیو نلری دمر بډا له دمر بډا ایدا او داسې دایمي بیمار نه فدیتون طعام مسکین فدیه دا چې طعام د غریب دی فدیه دا چې طعام د غریب دی بعض علماء نور توجیحات هم کړی غب د شریعت سره موافق دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی وَيَفَاهَ كَسَانُ يُتِيقُونَهُ بِأَنَّ سِرَّ ضَرُورَتَم لِشتا چې د روجي نی او طاقت لري روجي مونی وا فدیه تن ثواب مسكين نو ما خام دی او غریب مور کی وګوره ځوان و چی شوې پلې ګونی وا پلې مور اے باز خلک دا چې دیک وخت وي چې د رزي اساس او زر روجي دي څګه دا د رسخان او دا خیراتونه کوي چې زورو کسانو سلو کسانو پسونو شلونو کسانو د د په ورکو روزه ماته کا نو په یو ورځی زورګونو او سونو روزي ودی فمن تتو اخرن چا چې د زړه په خوشالۍ کو یو کار د نه کوي ایلا خو یو مسکین مور کاو دد فدیه کې دو ماړکل او د دو په ځای درې ماړکل فهو خیر له نو دا به غورا او بهتر وي د ده پاره وان تصومو او دا چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم نو غوره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون چرتا سو پوهي گئی شهر رمضان الذي بیاش رمضان المبارک ها انزل فيه القران ده انزل فيه القران یو معنا داوا چې په دې کې د قران د نزول ابتدا شوی اے دا عظیم کتاب چې الله دنیا سره نه غړو نو پر رمضان کې او شپه او چې هغه ته ليله القدر وای نو ابتداء په ليله القدر کې وکا وګوره دې میاش کې برکت ته وګوره د قران د وجه دا داسي کتاب دی وې چې سشي سره نسبت جوړ شو هغه کې الله خیر او برکت راولي ګور په کوم ملک چې قران الله را لېګلې لکه مکه مکرمه او مدینه منوره نو هغه ته د برکت او د خیر ځای نه وای مکه مکرمه څومره د خیرونو برکاتو زیاده ذکا دلتا د قران د نزول ابتدا شوی وا اپکم حبیب چې الله دا کتاب را لېګل نو ګور هغه د ټولو پیغمبرانو امام جوړ کو اپکم شپه کې جنازې شوی وېدا یو شپه د زروش په نه بهتر را یک په یو شپه چې عبادت وکړ نو د زورو شپونه بهتره ده زورو نوې سره پاسه درې اتیا کاله جوړي او دا چې زر کې زر ته ویلي خیر من الفشار د زورو نه بهتره ده او کومه میاش کې چې دا قران را نازل شوه دي ته سید الشهور وای وګوره د چا سینه کې چې قران فروت وي دا غو سمره مقام وي دیو جن الله حبیب فرمائے الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب هغه سړی چې دا په سینه کې د قران دوسی سنشتا دا خدا سید له ویران کور او کندر د دې میاشتې کې خیر او برکت د کتاب الله د وجنه دې یو معنا سو انزل فيه القران را نازل کړه شوه دې ابتدا شوه په دې میاش کې د قران یا انزل فیه القرآن و دید شان و دیزمت او فضیلت بارک قرآن نازل شوی ددی میاشتی فضیلت او ددید روجید فرضیت بارک انزل فیه القرآن فی شانیه و فی وجوبی لکم خطیر شد یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلکم هدل للناس دا کتاب د تمام انسانانو د پاره هدایت ده تر قیامت پورې د تمام انسانانو د پاره الله دا هدایت را لېګلې او هر زمانی هر صدی کی چې تر قیامت شوکوی قرآن دا غید فارد جون تیرون قانون دے دستور دے وبینات من الہدا اپا دے کی اخکار اخکار دلائل دی دے ہدایت والفرقان او دا کتاب فرق ان کے دے پمند حق و دا باطل کی دیتا الفرقان کتاب ہوئی چکینی نو حق باطل بو پی جنی حلال و حرام بو پی جنی جائز و ناجائز بو پی جنی فمن شہد منکم الشہر فلیسمہو سوک چی حاضر وی تاسو ندیمی آشتی تنورو جدیونی سی یو مانا تا و حاضر دے مسافر نلے روجه دیو نیسی زکا پا مقیم روجه فرض دا او مسافر اغتا نیول غوردی خوک خوریه نو رخصت دیورتا یا شهده دیده کی پا مانا دا علیمانه سوک چی پوشو دا تاسو نا پا میاشتا میاشی اولی دا یا چا اولی دا و دا غی شرعی گواهی وشوا فَلْيَسُمْهُ نُرُوْجَدِ النِّسِيمِ در رمضان میاش چاولی دا گواہی اوشوا نو پلی دو دی دیرو جنیسی سکر دی کشمیر نشتا چیر دو پشمیر چنن رو جا رمضان ثابتی گی پا دو خبر یا مسلمانان اولی دا ناری ندی زنان دی او گواہی د قاضی او د عالم مخ کې ورکا گواہی منظور اشوا چې وای وای مو درمزان میاش کړل یا گواہی سره چا د شعبان میاش لیدل او لکه داوز د شعبان دا او هغه گواہی سره قاضی لیکلی چې دې کسانو گواہیو کا پدې رج میاش لیدل اوس د لیدو سره دې برابر شي رجون کی یو درشتری در سباب تکو سرو شرا پوشوی دو خبرو پا دو خبرو رمضان دے ادام مسئلہ دا دے امام ابو حنیفر ملہ مسلکم دے ویک مشرق کی چاولی دا انو مغرب والم پدی سرکول شروع جنیویشی دیو جن سعودی عرب کې چې میاشولې د شي ټول دنیا ور سره سکي روزنی شي صرف بازي ملکونه دي علماء لیکلي وي د اسلام شان او شوکت هم دی کې دي چې د دې دی روزه یا وایي اختر دی بیوي اګه یو کې یو دی چې روزه انیم کې کوجه انیم کې لیکي اختر دی په انیم کې روزه ور اختلاف سره د الله په دت خپېږي د بازي ملکونو د سعودي سره د دومره د 12 ګنټو فرق دی د بازي ور سره دی نه ډېر دی او چلته اعلان شي به صحیح بروجه دي شي اچون کې موجوده حالاتو کې کمزوري ډېر راغلي ایک چا گواہی ولې هغه گواہی زو قبلې نه دې څوک تاسو کوي په بازي ملکونو کې خدا نظام دی چې په دې کلی یا بل کلی کې مسلمانانو بیا شوکتا نه د تمر اسباب دي زر زر ورسه هغه گواہی پیش کی هغه گواہی مخ کې ورسه نو د ټول ملک د لیدون کو هغه گواہی راجمه کی فیصله کوي اوس دې کې چې هغه ولي هغه څوک توجه ورکړي هغه کولی د څوک توجه نه ورکړي او څنګه میاش لیدلې څه وکړي دی وجه دې دومره اختلافات په بنیاد باندې علماو لیکلي تاسو ګورئ دې باندې څومره تکلیف جوړ شي مسلمانان جنگونه کوي د علماء کرامو بې عزتي وشي ادي عوامو له پروژه کې څو پروژه کې د نیم مقتدیانو په پروژه شرمای هغه پروژه کې دې دې پس کړې په پروژه دې شرمای کاختر کې د دې په اختر شرمای دې دې په اختر شرمای ازمي اور کړه هغه زما په لندې کوتل کې دکان زموږ په پښتونخوا د تلیکا نو افغانستان مسلمانان د سعودي سره روزه کوي او افطار کوي پاکستان کې اکثر خپل لیدل کوي ریال تبا لوړ دیواله لړی کوتل والے چې رمضان دغه کې افغانستان کې روزه او هغه جابري چې باندې روزه ده نه هغه یا پاکستان والو لسی کافر دي که روزه غوډل ته کوي کنه دغه روزه به د افغانستان والے سره به ونه دی نو کبیا با اختر و پا افغانستان کے پاکستان کے با روجاو نو داغ با اختر علا کولی اختر پر ویدا تا کافیر بیسا حضر بیسی اختر کڑے سا نو دا بازی خلق و روجاو اختر دا سے لے دیو جینا دیر پریشانی پی جوری گی دا امت بیتفاقی جوری گی دیو جینا دیلو لیو لباو دارلو میں حقانی والے و مفتی بی کتاب ام لکلے اور ڈاکٹر صاحب جوندیو ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نا این دعوی جدی دمرا جگڑ و پرزون ہونا دمرا اختلافات ہونا جر کلی کی جنگ دے ادو علماء کرام جن انبیاء و عرسان دی بیزتی و بی حرمتی کی دینا خدا نے دینا بوئی دلیر سر دلرش زکر نمو ملکی ہمیشہ اعلان کرے گی جبیا مضبوطت بس چوشی اپلا ڈوبشی بھی دی دای وای وای دا زړه غټه ده بیاش ویګه خبره باندې فمن شهد منکم الشهر فليصمه چاچی گواہی وکاو پوه شودتا سونه پمیاشتا فليصمه نوروج دیونیسی اته کې علماء یو درې په توجیه کړي یو کس میاشو لی دخی یکینی دے ادیر آغی قاضی سر گواہیو کا خود سو جوحاتو پا بنیاد قاضی دے دے گواہی منظور نکا تو ایدے دے پتا گوندی روجو بیسی خو اختر کئی بزان لنا چکنی با دے وی زمان خود دیز برابر اختلاف او تفرق بنا جوڑائی یدی یکین دے جو از ما میاش کتل او قاضی گواہی منظور نہ کا بدیر خلق لسنوی بس بل دی روجہ یود آیات مبارکہ دا توجیم علماء ذکر کړي ومن کان مریض ان هرغ سوق چی بیمار دے او علی سفر یا په سفر دے اد بیمار یو د سفر د وجری روجی او خړی فعدتهم من ايام اخر نلازم ده پدشمیر درز نور د دې وجود سفر او د بیماری قضا حاضر او ګرځي يريد الله اراده لري الله چې تاسو نه بیماری کې د روزي د نیو رخصت ترکو په سفر کې د نیو رخصت ترکو اراده لري الله په دې رخصت بیکو مولیو سرا پتا سودا سانتیا ولا یرید بكم العسرا ارادن لری پتا سود تکلیف او تندستیا زمو آسان دین نه دی کی سختی نشتا حکم پزان سختی جوړ دکا ذکر الله حبیب وی الدین و یسر دین آسان دی او قران کې مسمره زایونو کې وی الله په بندګانو دا آسان اراده لري ولا یرید بكم العسرا او اراده لري پتا شو د تکلیف وګوره که سفر کې درله پریشانی ده اته بیا روزا خامخا کوم لګما درې پښتانه باندې یو یو کمر کې کوم روزا ته ماته یو ځل د الله حبیب سفر کې ده صح مشقت د الله حبیب په خوانه ورځ روزا ماته خلکو کوته صح خلکو پکې بیا نه ماته الله حبیب اولائک العصار اولائک العصار دغه دا فرمانه دي چلا دربانې سختی نه د جوړه کړي نو په ځان سختی سره جوړې او شریعت در لوي چې خیر دی او سروجه منی سا بزانو لې په پریشانو کې چې ولي تکمل العده او دې لپاره چې پوره کشمیر د روزو ولي تکبر الله او دې لپاره چې لوی او بڑای بیان کوي د الله علاما هداکم په هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړي ذکر الله بڑائی او د الله عبادت په هغه طریقه کې چې کومه طریقه الله خود لی د خپل پیغمبر په ذریعہ باندې ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکرګزار جوړ شئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَوْ كَلَّشَ تَفُوسَ كَيْتَانَ حَبِيبَ زَمَادَ بَنْدِگان عَنِّي زَمَادَ نِزْدِي وَالِدِ رِوَالِ بَارَكِ نَزَمَادَ پيغام زَمَادِ بَنْدِگان تَ حَبِيب اور رَسَوا فَإِنِّي قَرِيب بِشَكَ زِنِزْدِي مَا په اعتبار د علم او د اجابت وجيب قبل ما دعوت الداعي دعاء د دعا كون کی اذا دعان کم وخت چې مان دعا غواړي فليستجيبوا لي نو پکار دې چې ولټ وی د اجابت او قبول والے زما وليؤمنوا بي او مضبوط او کلکی مانو ساتی فما لعلهم یرشدون دیر پارچ دیلار اومی اغا مصالح دین او دنیا تا دایولی جامع آیات بعض علماء کرام په نزول د آیات کې غنکو حال ذکر کړی زاد المسیر کې دا اقوال ټول را جمع کړی او کولی دا ذکر کړي یره باندې چې نبی رحمه السلام سراغ له ورته وی قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی د الله حبیب زمیدار ورثوی زمون رب ک نږدې نو پټ پټ به ته وغواړو عقل لري نو چې ورثو نو دا آیات الله راو لګنو چې زما دا بندگان زما د لري والی او نږدې والی ته پوس کړي زما حبیب زما دا پیغام ورته بیان کف انی قریب زنی زنیز دیم آباز علماء دام ویلی دی یهود راغلی دشمنان د دین اعتراض کڑیو اللہ حبیب توی زمون رب زمون دا فریاد کنگا ہو ری اتاسو خدا گمان کوئی چی پمن لمنگو دا اسمان کی پینز سا وکال ری رجید آیا و اسمان پینز سا وکال ری او رحمان دا عرش دا پاس استوا کڑی نو اللہ دا آیات رو لی گلو دا آیات مبارکہ اللہ رو لی گلو اے اللہ دا د علم او د اجابت په اعتبار نږدې ده اسمره نږدې ده الله وی نحنو اقرب الیکم نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مری د رغونو نم زیات الله وی زنیز دیما اے د مری د رغونو نم زیات الله بندگانو ته نږدې ده دی آیات مبارکه کې الٰہی العالمین ګور دو خبرې وکي یو خو الله د هر چا سره دی زیر او د هر چا له وی چې ز قبل او موجب دعوت الله کله څوک نږدې او له چا خبره نه مړي الله او دې نږدې میم او د هر چا دعا قبل او ما نزدې میم او د هر چا دعا قبل او ما وګور الله نزدې دی او د هر چا دعا قبل دی وګور بعضه بنده ته شفاعت د فارس وګوري ځکه بعضه داسې دنیوي او مراوي چې هغه ته ارشف نشي رسیدلی ا بعضه حکمرانان ډېر نیکان وي خو د مظلوم د ظلم نه خبر رہے د تاسو پر وروډیو چې خبر شي اوس بنده ته بس واسطي ګوري ځکه تاسو د حال نه خبر نه الله ته د واسطو ضرورت نشته زموږ یو اومي برګر اړین روښیار دی لازمي یو کس سره په دې جنگ وشي الله له واسطي ګوري ولی شهید د تبو دې والله نو ویمال ایوی چیتا سو کوٹی لاندر پایا نگوئی کنا کبی اندر پایا بی پورو کوٹی لور خیجی نا سمجھدار اگر توی کوٹی تززکا اندر پایا پوڑای کیدم چی زماو دو کوٹی پا منس کی فاسه لگا او اللہ تززکا واسطی او پوڑای نلٹوم چی زماو دو اللہ پا منس کی سفاسه لگا شفاین بی قریب الله دې دې واسطه دې ضرورت نشته دې په یو کس نږدې تا سره راځي او اعلان هم کړي چې څوک څو غواړي زبو ورکو اته بل له وی چې دل وای دا د عقل خبره ده چې بیا ګلای خبره ده اے رب وای فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان نږدې ما او هر وخت چې څوک دعا غواړي دعا یې قبلهما وګوره ناو مې دي چې څوک نه کوي شیطان څومره لوی غټ د الله دشمن نه کله چې الله په لعنت کو تاسو له درس کې راشي او دې را شړلو چې ځا بده دې سوالونه شروع کړي یانه که په بنده چې غوسه شي او دې څوک غواړي وګوره بنده چې غوسه یې بیا چې څه غواړي نور به دې کوي وې دې له امانه سوالونه کوي وی دی لعیم تا پتاو چه دا اللہ شان دا بنی آدم غلطه نوی بنی آدم بانی چه غصاو غضب راشین و دا پی غلبو کی نو اللہ را شڑیو دیوی فا انزورنی الى یوم یبعثون اللہ ما تبا محلت راکے دا غورز پوری چه خلق برا پورتکی گی دا قبروننا الله ورته زم مهلت می در کو خدا ولش پی لای پور دوی می پور نا وګوره شیطان هغه ته سوال کړي او پدا سے د قهر او غضب په وخت کې ورته قبول کړي د دې آیات مبارکه کې بندگانو ته دعوت ورکړي چې ځنی زی او دا احادیث کې مراغلي صحیح حدیث ده بخاری و مسلم شریف ده ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرمائی وی مونگ دا اللہ دا حبیب سره پیو سفر کیو نمونگ پتی زبا اللہ اکبر ویوازونا مرا پورتکل رضا اللہ حبیبی پزانون نرمیو کئی فا انکم لا تدعون اسوام ولا غائبا تاسو خدا سے ذات نرابلی کنی جی اغفون او غائب ده انه معكم انه سميع كريم الله تاسو سره دې او اوریدون کے او نزدے دے اللہ اوریدون کے دے او بندگانو تنزدے دے الہ العالمین بندگانو تنزدے دے دوگو لاز چی دے پور تکر ندا سے مو آیا یقین سر سوال کوا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث دے او دا حدیث امام ابو داؤد امام ترمذی ذکر کړي نبی علیہ السلام وای ان الله حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان يردهما شفرا خائبتين الله د حیا خاوند نه او د سخا خاوند نه الله او ایمان ته حیا را دچیو سړی را الله سنو چتنی او دا د خالق رزم نا مرادا قربدی بندگانو کې مدا سید شرافت خلق شته چې دا غد تر ورن سو خالی جوړ نه راځي ادا غفله کې نه دي نو دا الله او څومره لوی سخاوي د جلاس چته را حدیث مخله کوا چې رب کریم وای ما تاسو جوړ یو غړی ربا تا حیا راضی چې خالد پرزم او دا حدیث د جابر رضی الله عنه نم راغله وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان الله حی کریم یستحی من عبده ای یرفع الیه یدیه فیردهما شفرا لیس فیهما شیء الله رسول صلی الله علیه وسلم وای وای بیشک الله د حیا او د سخا خاوند دی د بندنه حیا کوي چې لاسونه ورته پورته کی او دا د خالی واپس کوي او څه شه دی پک نه چي او دا حدیث د انس رضی الله عنه نم راغله الله علی چې جوړې غړول نو دا لاسونه خالی نه پریږي ا دې کې ورسره خبره رااله یو خو لا سونه په دعا کې پور تکول مستحب دي دا شان هم سوال کول شي ځینې سوالونه به لا سونه پور تکول وي او چې دا چې ورلو دي بل کنه نو حیا ولا ورسي الہ الالمین ته حیا ورزي چې د بند دا لا سونه دی خالی پریزي ادا دې څوک نه وای چې زما دعا قبليږي نه حديث کې راغلي دی دا حديث دې د بخاري په الادب المفرد کې ذکر کړي رحمه الله او نورو کتابونو کې ذکر کړي ابو سعید رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم يد الله بدعوت ليس فيها اسم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاثه خصال نشته او مسلمان چې الله نو دعا غوړي او ګناه پکیننه سره رحمی کټ کول ندي مگر په دې لاس پور ته کول یو په دې دریو کې ورکه یا خو چې غواړي ولا ورکل یا ربی کریم وای دا بنده خدل ته غواړي او د نیمګړي دنیا راشا غامش دنیا ته ورته جبک اخیرت دې کوړ لجبک یا دې او شیخ واری خو الله لپته چې بل مصیبت ورا روان دی هغه مصیبت ته دفقي وای پرد د قیامت به الله یو پند ته وای دا سوال لیکړو دا دې کړو دا وی سانسرات تا پستر د دنیا کې نو کتلی دا وی دا دور دور بدلی وای دې بدلول چې شو ګوري نو سره ګوري چې ما سور سوالونه کړي چې دې وی سانسرات د دنیا کې دی ویلې اټول را نه الله دې رضی د پارا راجه مکړې بل حدیث کدا چې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای د بخاری شریف حدیث ته و یستجاب له احدکم مالم يعجل ترسو چې تلوار الله دعا قبلې خو چې سړې تلوار نه کوي تلوار سره هرو امام میاش دعا وکا کال مې وکا او بس اسی به مقبلي کی نه بس دعا بس کی دعا وبس کې نا الله د ورکول وعده کړي خو کله په ورکولو دی وعده کې الله تقدیر کې شلیکلی ډېر ډېر په طریقه طریقه د الله نه دعا غواړي وې چاله چې د دعا د غوښتو دروازه کلاو شي نو دله د جابت دروازې کلاویږي. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او ګوره د دعا د پاره څه آداب دي څه اوقات دي. مونږه دعاګانو کتاب کتل لیکل ماشاء الله الحمدلله راغی په ابتدا کې موي چې د دعا څه آداب دي د دې د اجابت د پاره کوم اوقات دي. د پکار زده چې هر مسلمان تدا معلوم وي یو مخ په قبله دې سره دعا کوي بل ګور د دعا نه مخکې دې سړې صحیح توبه وباسي چې یا الله ما سمره سکړي ز سچ توبه وباس بل اوقات دې په جری چې د قبلې دو کم اوقات دي د ګور د اذان په وخت کې دعا رات کیږي نه دی وخت مون غافل نه د الله حبيب فرمای وان چې ویل کی اته سو واړې والے کې درکای د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې رد کیږي نه د ماهام نه علاوه زموږ په ملک کې د اذان او اقامت په منځ کې نیمه ګنټه او شل منټې ماهام تلوار تر پکار وګو تقریبا د تپینځه منټه ورکاو پکار دې چې د ماهام د اذان او اقامت په منځ کې ځکه وې دا په دې نور اوقاتو کې د اجابت دیر خصوصی وقت دے دمرا مکشا نور کے جرازان دعا ہوئی اللہ نا سوالو نو کی کارنگی کل باران وری کی نو دعا قبلی گی وزدا اس مکن باران وری دو کو وقت دعا قبلی گی چدا اول معلوم ہے جبائی باران شورو دے اس دعا گا نے قبلی گی دارب پوئی بڑی دا مخی کال موجی درسو پو روجہ کے رمضان لگاڑو تو حرم شریف تا روجہ ماتی دا لر لر نخلق راڑی توائف نراڑی دا توائف نیو عالم درسترخان غڑو لے موگی ازام سرکی بولو دیکی باران شورو شو روجہ ماتی واخو نمولیو شاوی زرد دعا پاڑے باران چی وریگی دعا کبلی د پښمنۍ دا وخت د دعا قبلې درولې فرض او پسیګوره دعا قبلې د قران د ختم پسې دعا قبلې د شورو ورځ ورته موایي د بود یوم الاربعاء ورته عربی کې وایي د دې د ماسبخین نواله تر ماځیګر پورې دی وخت کې الله دعاګانې قبلې دعا نه مخکې د الله اسماء الحسنا وی او درود شریف دی د وېدی اوقات او دی آداب سره چې دعا وکي کنه دا رد کیږي نه الجواب الکافی کی ملا محافظ ابن قیم رحم الله دا آداب ذکر کړی دی او دا د اجابت اوقات راجم کړی دی دغه دعاګانې زده کړې د الله غاسماء الحسنا او کتاب کې مو ذکر کړی دا غي ترجمه مردو کې دا ور سره اول دا دعاګانې او کا بیا درود شریف وایا هغه نفس د الله نه غواړه او په یقین سره غواړه چې زموږ د عرب یوازې د پاکان او د اولیاء او رب نه زموږ د ګناهګار او رب نه او هغه اوقات هم سره او پی جنې لکه تاسو واورېدل نو دې اوقات او کې دعا رات کیږي نا واذا سالك عبادي عني فاني قريب کله چې تپوس کوي تاانه هوي به بندېګان زما عني زما د نزدې والې د روالي باره کې فنی قریبون نو ب شکه ځ نزدیم د لمو د جابت په اعتبار پوجي به دعوته دا قبلو مدعاد دعا کون کی اذا دعان کلچ مان دعا غواری اللہ و ایمانت سوک دعا غواری نزی قبلو ما خبور اندی قبلی دو پارس شرطو ندی اللہ دیو کی جمون داغی لے خازمو کو داغی لحاظ مکو یو داده بورد اللہ توعد بل حلال خوڑل زکا حرام خوراک سر دعا دا قبل دو مقام تا نرسیگی بل شرط سرے ایک علمو دعا غوارو رئیو زیگی رئی پخلا بلاس پورتا کری کیان میں کلمو بیاس گو پکولا گورو سوکتو گتو رٹکولو باز ا د ماشوموالی له ګوټه یا د کړیا ګوټه ټوله پوره کې په مخلاص راکا کې زړه چې متوجي ني الله دعا نه قبلې تاسو ګوره یو بنده دی او هغه ترته خبرې کې او هغه پته ولې یې توجه ته کې خپه کېږي کنه په بل سره د خبرې کوم ته مال اړ توجه کله خبره ورو پځې پرې الله نه خو پته دې دې بنده له جوړې وړولې غزړې متوجي دې بنده کړي زړه به متوجي کې د غافل زړه دعاګانې الٰه العالمین قبلې لږه عذاب چې تر راجم شي الٰه العالمین دعاګانې قبلې ابراهیم ابن ادهم رحم الله قول د مفسرین ذکر کړي وې دې له ورس چاوې سو زړه دعاګانې غواړو خو قبلې نه نذیر لانکم عرفتم الله فلم تجیعوا وذکر قبلی الله مو فی جندل دی خوبین ثابتاری نکوی وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته او دا الله رسول مو فی جندل دا وی دور لئی شان مو فی جندل او د سنت پس نزی وعرفتم القرآن فلم تعملوا به او قرآن مو فی جندل خوا ملفن کوئی او دا اللہ سورة نعمتون دی خریس کی خو شکر نعدا کے جنت مو فی جندل خو غواری اینا اور مو فی جندل خو تیختت نکوئی اگر شیطان خو فی جنئی خو اغسر دشمنی نکوئی بلکہ پتم ورسر دوستی دا مرگ پیجن ای چه سمرا سمرا خلق تخپل کور کیوش میرا ستاوالی دس شواستا والی سوچو وی مرگ پیجن ای خو تیاره ورلنکا وی دعا بکم زید قبولشی امڑی مو سمرا دفن کل خوی برت مو حاصل نکو او دعا زکن قبلیگی و ترکتم عیوبکم و اشتغلتم بی عیوب الناس خپل عیبونه دی پریخی ادا خلقو پا غیب بشول شوی فلانی کی داری فلانی کی داری رجی کل از خپل عیبونه دی پزی پریخل او د نورو د عیبونو پسیر شوی نو دعا با بیان قبلیگی ادل تیمام قرطبی مغا اوقات دی جابت مختصرن جمکڑی وی پیشمنی کی دعا کوا الله دې مونږ ټول ته درا پازې دو توفیق ورکړي دا د قبلې دو وخت ته روزدار چې وکړه نو د روزدار ټول ورځ دعا قبلېږي د اذان او اقامت په منځ کې دعا قبلېږي د شورو د بت پرز د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې دعا قبلېږي بیمارې اکل مجبور ہے نو دعا قبلی نو الله دی آیات کې وعده فرمایلی فلیستجیبوا لی ګور دو معنا غانه یو تاسو اوریدا وای او دی لټوی جا بد زما ما وعده کړی چې بندت دعا غواړي نو زی قبلو ما نو او دی لټوی جا بد زما او یو معنا دا الله وای بندت چې ما نه دعا غواړي نو زی قبلو نو چې زه دې سترا بلم تم زما دعوت قبول کا وای ګور زه دې ایمان سترا بلم قران ته درا بلم د خپل نبی ته وداري ته درا بلم نو چې زه ست دعوت قبولم نو تم زما دعوت قبول کا فلیستجیبوا لی پکار دې چې قبول والے او کی د دعوت زما چکل زی ایمان او خپل طاعت ترا بلم وليؤمنو بی او مضبوط او کلک ایمان دی او ساتی پما لعلهم يرشدون دیر پار چلی د خپل دین او د دنیا د مصلحتونو د پار لار اومی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث إلى نسائكم اول د آیات لفظی ترجمه ته ګورئ وحل لكم حلال کلی شوی دی تاسو د پار لیلۃ الصیام پشپد روزی کې عرفتو نزدیکت او صحبت الى نسائكم د بیبیانو تاسو سره هن د بیبیانی لباس لکم پردد تاسو د فارد حرامنا وانتم لباس لہن او تاسو د دوی د فارد حرامنا پردئی علم اللہ واللہ تا فتوا انکم چی بیشک تاسو کنتم تختانون انفسکم وی چی پنقصان او خیانت کی موچولی و خپل زانونا فتاب علیکم نو اللہ استاسو توب قبول کری وعفا عنکم او در رخصت نمخ کی چیس شوی داغین مافی فرمائی لی مافی کری تاسو تا فالآن نوس باشروهن صحبت او هم بستری کوي د خپل بی بیانو سره پښپې د رمضان کې وابسغو ولټوي ما ستو الله لكم چې الله لیکلي دي مقرر کړی دي تاسو د فارا وکلو خوراک کوي وشربو سکاک کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض تردي چخکارا او سرغن شتا ستا مزسپن من الخيط الاسود دمزي تورنا من الفجر يدد سبانا اد سبا درا خطو پوری تاسو خراق اوس کا کوي او چکل سبا رو خطو نو بس خراق اوس کا در باندې بن شو ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال ليل ترش په پوری ولا تباشروهن او صحبته هم بسری مکوي د بیبيانو سره وانتم عاكفون في المساجد او حال دار چې تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّهُ حُكْمُ لِي او حد مقرر کړي په من د حق او د باطل کې چې دین خپل ورته ریږي بنا فلا تقربوها ندي تمور لږې کېږي په نیت مخالفت او د تغییر او د بدلونو کذالک دارنګي یبین الله آیاته بیا نبی الله فل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتقون دی د پاره چې ځانو ساتي د الله د اوامرو د نواهی او د مخالفتنا دا یو جامع آیات دی او په څومره مسائل مشتمل نه ابتدا کې چې روزه فرض شو نو حکم د شریعت دا سی برای ابن عازب رضی اللہ عنوی مسلمانانو چې روجه با ما تکا ما خام نور پریوتو سرا نو خراک او اسکاک او د بیبیانو صحبت ور تروا تر سوچی بو دشوی نو نو چوده با شبیا با تربل ما خام پور ارس بدتو ابتدا کدا سی حکم چه روجه با ماتشو و ترسو با ویخوی خوراکم جایزو اسکاکم جایزو بی بی سر صحبتو هم بسترین جایزو و چود باشوی بیا با تربل ما خام پوری عرص بندو اللہ دا دین پا صحابو مکملولو قیس ابن سورما الانسواری رضی اللہ عنو صحابی لدروجه و لدروجه ماتی پا وقتی بی بی تر آغی طول و رز غریب مزدوری کروا نو بی بی ولی سو خوشتر دینا صحابو قجیب جو اندو کور که ودورم سنو چو روچا پی بات کنی ویزه در تا چرتا لٹو نو دی خوشتر دی پریوت و آغی ولی سلٹو و غلبت عیناهو فنابا دبان استرگو غلبو کودشو نو جاغی سرارنا اور دوی تو کودشو او دا اللہ حکم داو چی دود کی دو نفس دل خراب درسلو اگر دارو جایمونی و اولی اگر پسیو دیو نو چه رز نیمی لہو رسیدہ نو پد بی خودی رالا او دا سی واقعی عمر رضی اللہ عنہ تم بی خشوی و اللہ چه دی تکلیف دا او دی زعف و کمزوریتا و قتل نو حکم بدل کو عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره د شپې خبرې کولې چې راغې بی بی و د شهرو او د اراده د صحبت او کارې و د شهرو دای ورته وینا و د شهرو دی او صحبت یو نو الہ العالمین دا حکم راولې ګلو چې بس روزه چا ما تکا د د سبا را خطو پوری کودلې کوي خو دې او کرا پاتي خوراک او اسکا او صحبت هم بستری ورته جایزانا دا حدیث په دې ترتیب امام بخاری امام ترمذی رحمه الله ذکر کړي نه وګوره دا آیات فاول کې وي او حلل لكم ليلۃ الصیام حلال کړي شي وی دي تاسو په د پاره پشپد روزي کې عرفتو نزدیکت دي دي کې د جمهور علماو کړي د رفس نه صحبت او هم بستری مراد ده چې کړه څو براشي دي صورت کې فلا رفسا نو التا دغه معنا نه ده بلکې نور مور سره دي دیده که مراد تی صحبت او جمالا الان سائکم دخپلو بی بیانو سرا هن دا بی بیانی لباس لکم پردد تاسو دا پارانتم لباس لہن او تاسو دا دوی دا پارا پردئی تاسو دا غی جامیه یغستاسو جامیدی دیده که علماء کرام و ذکر کری دی بی بیانو تی لباسو لی ہوئی اے ستر لکم عن الحرام خاون دی بی بی دا پارد حرامو نا پرد دا وغد دا پارد نگور دا خدا خاون دیو بل لباس او پرد دی وجن سخت من پا شریعت کرا گلی چې د خاون د خوځې په من کې سیوی او دا سړی نور خلکو له حل وای یا دا خزه نور خلکو ته حل وای د دې نه سخت من راغلي دا غ خلک کوي چې د شریعت نه خبر دی خزه به د خاون خبرې چاله نه کوي خاون به د خزه خبرې چاله نه کوي لباس علماء په معنا د دې مغز دی لباس لکم سکن لکم دا بی بیان تاسو دفار سکون و رام دے او تاسو دوی دفار ایم یو بل دفار فردائی علم الله والله تفتوا انکم چی بیشک تاسو کنتم تختانون انفسکم وی چی پا نقصان کی موچولیو زانونا اے بائی صحابونا درمزان پشپا کی صحبت شویو فتاب علیکم واللہ استاسو توب قبول کرنیدا اے دا کم خیانت چشوی اللہ توب قبول کا اد توبی او مانا دام و تخفیف راوستو رخصت راوستو اس چشوی وعفا عنکم او معافی کری اللہ تاسو تا اے گور اللہ دا دین مکملو لکدا زندوی شیخوز با پمونگا پرمزان کی پابندی وی صحابو چی سکڑی نو اللہ ورسر دا معافی اعلانم فرمائے لے اللہ دا معافی اعلان فرمائے لے دیو جنگور صحابو نکس شوی چون کې دا الله د حبيب د صحبت با برکت مرګري لوګي تیری کړي تندې تیری کړي بيبيانې کون دي کړي بچي یتیمانان کړي د اس قسمه قرباني نه مخ نه دی ډولې نو که شوی الله سو ما معاف کړي ادي پر ور چې کله معاف کړ د رستو خلق حق نشتا چې هغه دا خبره ذکر کړي اکه ذکر کوي دا خبره څه د سمج او د پوی نه ده لکه تاسو کې نه چا په چا کار شي او بیرونه ما مګي بس ګرځو سپي بس ګرځو اوس بل څړي ورو دي وای ته هم معاف کې غزر نه پرېځه دا دبلې جرانی سیدا د عقل خبره نه کده بیا کله خبره چې دا چا په حق او هغه معاف کو نو د صحابه مبارک بس جب سمبالو تاسو ګورئ قران کې ځې په ځې کدام راځمه کړل دا به یو لوی کارنامه چې سشوی ور سره نه معافی اعلان کړي وعفا او کله پیغمبر علیه السلام ته وی وعفو عنه ما معاف کړی ته ما حبیب ته پته معافی وکا نو چې سشوی مالک د معافی اعلان فرمایلې نه بل چا لرسته حق نه دی پریخه دیو جن علماء یو خبره کړی الله دې موږ او تاسو لپاره عمل راک وي کدا چې زشوی درس کې بداغه ذکر کې اپا منبر بده تقریر په شکل کې دا نه وي زکه دا چې زشوی الله معاف کړي د ځنې خلق خبره ترسي او ځنې ترسي چې ته په واعظ او نصیحت کې وي جواب خبره راځي وکوم چې صحابه او سکړي یا دې ته کتابي شکل ورکې یل ضرورت نشته او درس ته د حدیث او قران بغیر د دین بل لار نشته په باندې خبرې د درس پوری خاصی وي چې دا غایات کوئی دل بغیر د دین نه کی ور الله وی او عفا عنکم الله معافی کړی تاسو ته فل ان نوس باشروهن هم بستری کوئی دی بی بیانو سر پشپ درمزان کی وابتغو ما کتب اللہ لکم دی آیات گڑی ترجمی دی چی سوک بٹھولی یادی کی بایا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ یو کتاب لکلے تحفت المولود دی احکام المولود د بچی دی پیدائش او دا غد خطنی او دا عقیقی دا ټول مسائل په کې راځي بکړې دې خپل کتاب دې ناغم دا معناګانې ذکر کړې او نور علماء هم دا معناګانې ذکر کړې اېدل توي چې یو سره بيبي سره صحبت کوي نکایو کا نو دې سمکښت دې دا خو حیوانات هم د خپل مؤنثات سره ملاويږي خود زناورو مقصد تش قضا د شهوت دا دلته وی وابتغو ما کتب الله لكم ولټوي په دې صحبت او بستر کې هغه اولاد چې الله تاسو له تقدیر کې لیکلې چې ماته والله نیکان بشي لړه را کوي عبد دین خدمت کوي خادمان وي او د غنیک بچی د وفات نفس یو صدقه جاریه ده. یو معنا ما عبارت د ولد را دیم خور دام دی چی داما عبارت دی دی جی ما اولت وی حق صحبت و انبستری کتب اللہ لکم چی اللہ تاسو لکلی او داغی رخصت در کرے سو کوئی ما عبارت دی رخصت نا اے لا رخصت کو بس دغ رخصت لٹھو گئی چادام ویلی ما عبارت دی دی محلنا اولت وی حغ محل چی اللہ در تحلال کڑے دی بی بیانو سر صحبتو کئی پا موزع الفصل کی او خلاف فطرت صحبت مکوی چی دا حرامو نارواو ناجائز دی. بازی داوی چی دینا مراد لیلت القدر دی وی گورا پا رمضان پشپکی صحبت دی بی بی سر رواش خوپا دی میاشتو کی اوڑی را قیمتی شپنا چی آغد زر شکونا بہتر را اولتوی ما غلیلت القدر کتب اللہ لکم چی اللہ آتاسو دا پارا پلوح محفوظ کی دکلی او دا ټول ایمان آگانی پخپل زید رسنی دی یا ما ما عبارت د اجر را اولت و یا غاجر چه اللہ تاسو تا لکلے دے یعنی قرآن اولت و یا قرآن اولت و کلو خوراک کوئی و شربو سکاک کوئی حتی تبین لکم تردی چخکارشی تاسو تا الخيط الابيض مزي سپين من الخيط الاسود دمزي تورنا من الفجر يعني د سبانا ادي کې یو مسلي ته وري وي تش په لغت په دل د قران د په يدو د لپاره کافي نه دي چې تا نه هوځ د کړي سب دې د کړي اته د اهل لغت نه د نبی د تفسیر نه بغیر په قران شو پویدې دشي. یو صحابي د ناغه جدي آیات باندې اشکال ولراغ هغه د بالغ دلان دی او دو مزیر یو تور او یو سپینو نا مې راز ورته نو کو فرق به کولو فرق به کولو نو د الله حبيب ته شو نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته انک العریض القفا ویستا خوڑی روی سکتی جدی لانده سبارا جدا من الفجر اللہ رو لے کرو چی دسپین مزین مراد د سبا سرگندی دلنی او د تور مزین مراد سری چلا تیار دا او سبا نده سرگند شوی اپا خواد دا اسباب مسباب نون و خلقو صبح صادق او صبح کاذب پیجندو وس پټول دا سړي د غړو کار دی ا غړې د چا پاو مخ کې را چا پاو ورستو را بابا نو مثلا غړ وړکړې کله د جمعه غړې مخ کې ته بیا به څه کېتا نو په کار دا نه چې موذن لک سبب پیچني نام دولما او په خدمت کې ستړیو پیچني ګور کله چې مشرق په لرنا نی نو د صبح صادق او د صبح کاذب پورا پته لګي د پښمنی په وخت کې د مشرق طرف ته ورنا روچتيږي لکه د شر وخت د لکې په شان زمانه لاس لګوري دې ته صبح کاذب وای بس پښمنه دی اوسه د دې رڼا د رڼا بیا ډوبشي دی پسی او پلن رانا راشی دا سی مستطویل شکل کی نو دا او سبا رو خطو نو پکار دا دے چی تش پا گڑائی اعتمادو نشی دکا گڑائی وقتی رسل ځنی وخت نقشو والا غریبانو یو ټیپ لیکلې واغلی دې په پاوباند دی بوي نو چا سره 20 متره پاسې پګړې کې چا سره 10 متره پاسې یوزا په شکرانه کوي غړو کې اختلاف دی خاص کر بیا د رمضان دې کې هډه سمج سره د باهام او د سبا د ابام ویل پکار دي اذاب یو خبره به الله دې زمو دي ملک موکي دې عربو کې حرمین شریفینو کې پټول مدینه کې په یو وخت بابو دا وایي په مکه مکرمه کې په جده کې پټول ملک یو وخت بابو وایي ابام ولنه الا په فاو فاسي او غوالاري اذان سره ورته غونتي ریډيو یې ښه پد غوږه مسجد حرام بانګي وره د دې بانګ شروع کی اجه مسجد وی بانګي وره نو په یو ټاپ ټیم باندې بانګ وی ازمو ملک د دوله سو بجو د تر درو بجو پورې ما تخین بانګ نه وای هاوچا ادم ازګر چې شروع شې یو ګټه خواغه بانګ نه اله ما خام ما خدانا غنوار شي مو ګډوډ دي خلق کوئی کوم چې د کم پام جواب ور خو پک جوابونه ورکې نو یو ګټه به جوابونه ورکې الله دیو کی چې د اذان نشي شي په یو ټه باندې شي حضرت مخولا باز د دکاندارانو سره لاسو ساده ګان ګوریان غریوانان ګډ وټه باز سره دکان بالکل نه پاتې وي یو سړی به دکان نه پاتې وي څورته ونی وی هغه دې مرګ پتم دې لګي راګ پتم دې لګي پیګې په خبره باندې بل د دکاندارانو یو ورور راش پیته کسان دکان کې ناز نو جمعه کې مور راز یو یې چې په باندې دولت به یې مشکل ټول خلک براسي نو دې دې جمعه له په باندې راغې خپل بل جمعه له لړغلو یې یو بجه کې کنا مقصد دې چې دغه باندې خلک دې جمعه پر دې نه باندې نو په والے امام باندې چې د دولسمی به مشکې کنه دا خلک ټول کې خوشاله دي نو یو ورځ د جمعې پر ځناسته دکان کې بل د جمعې مشله ده هغه لا جوې جواب دی ووره د دکان په باندې چې کپا کې ویلې د دې سره دا نقصانات راشي خیر دې دکان لپټ کنا دا الله حکم پوره کړ ادا یقین راول چې په دې بندول کومول باندې زما کم رزق چې د نن رز الله لیکلې آی کی کمه زیاته نه راځي کم گا کوانا غټه چستا په د سکه لال هغه د ټول بازار لري خو بیا باخر کې کوم پر راځي تعالی راځي سماتی مسیا ما بیا پور کای روزی هلللې د شپې پوری ولا تباشروهن صحبت مکه وای د دوی سروان تم عاکفون فی المساجد او حال دال جتا شپ جمعات کې اعتکاف کوي مساجد کې ور صحبت حالت اعتکاف کې اعتکاف باطل دی معتکف فی جمعات کې ناشې نبیا به صحبت او هم بسترین کې بلکې معتکف د خپل اعتکاف د زینا بغیر د ضرورت شرعی نه به بار نوزی تلک حدود الله دا د الله حکم نوی وګور ټول ان شاء الله نیت کوي چې اعتکاف لرو کینو څومره جوړه ده که پته لګی د رمضان چې راځي ځان سره خبرې براړي څومره څومره زموږ کلی کلی طلباو بشرانو تازه رمضان رو رسیدو پایی دشتابل کارمون سر اعتکاف کے ناسو دتو لباو دو موتکیفین و خدمات کول نو بس نیکی کیو آلے ٹالے بکوئی طور خوک لک نیتو کئی جیسا بکو اعتکاف لگو کینو طور نیتو کئی چی مومن سکا دا پتہ نہیں لگی جی آئندہ بیا کال لگی چی سوئی او د اعتکاف ډېر لوی اجر او ثواب دی عدل ته ماشاءالله مو سر ډېر کسان اعتکاف لکې دي د درس او اعمال کوي ځنه اوقات کې بعد جمعهونو کې عوام ناسې بیا په خپل کې غب شک تکړي اجسو کې سمبالو والے ځل پکې ګرځ ټوله بازار کې دې اعتکاف لم ناس دې سمبالو والے بیا سړي ځکه ځنه اعتکاف دازي کې د خپل مرزي مطابق یو ځل لاره ځه مسلې تفوس به مور به اعتکاف لنا خوې جګل پکې بار روزي انګې تو سر دې اعتکاف کیږي کنا وځي ته کاف کې جګړه روزي نه غوښته ده راځي اوبای دلته خپل په سنباله اعتکاف کې ادا چې نړیوال ځګور باز خلک اعتکاف کې چې خو حل راکای او څوک پکې سم خبره نه کوي الله حبيب له بيبي رااله په اعتکاف کې مسجد نبوي ته ور سره خبره وکي ابیا غبيبي تلا وګوره الله حبيب ضرورت بيبي سره نو ور سره الله حبيب د اعتکاف د ځای نه وته ابي بي کور تر رسول او الله د حبيب د تعلیماتو قربان چې نبی رسول الله د ابي بي کور تر رسول نو د صحابه دي اي چې وکړه چې نبی رسول الله سره بي بي را روانه قدمه تیز کو دا نبی وله قدم تیز وای با دا ما سره د ما بي بي د فلا نه د فلا دي لور قربان د الله د حبيب د تعلیماتو نا وي ګوره د شیطان وسوسه ته پیغمبر علی السلام د خپل خبره یو لري رکاوټ جوړ چکه کدی عام سړی په ذهن کې تا بارکه دا خیال راغی چې دا غوډه سره جوړ پردای ته راوړل نو ګناګار بشي اګه د نبی بارکه رالل نو سوچ کافر بشي کوئی په خبره وایي وګوره څومره لوی خیر ورته ورسول آی ته وی قدم تیزاوي ما دا عام عادت ته مسلمانانو رسول الحمدلله د دې پښتنو کې دی چې چا سره زړه نه دی یا مخ کې شي اروس شي وارو کا نه دی زید الله حبیب وی ته دې کې غوور دا سوکتا زما بی بی د فلانی د فلانی دور تلک حدود الله تعالی الله حکم ندی فلا تقربوها د تمن ور نږدې کیږي د مخالفت پنیت او د تغییر او د تبلیغ پنیت کذالک دانگی یبین الله آیاته بیان وی الله خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتقون دید فارچ دید اللہ داوامرو دنواہیو دم مخالفت نزان و ساتیب ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلی مخرائخ بالمالون فبس بالمنس کی فباطلی طریقیب وتدلو بها مور کوئی دا مالون د رشوت په طریقې ال الحکام ناکار حاکمان تا لتاکلوا لفارچو فری فریقا یو حصا من اموال الناس د مالون د خلقنا بالاسم په ګنا وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ چې په باطل یې د دې آیات د مخ کې آیات سره سره بدته ورمخ کې د روزي حکم د الله او زما بندتا یو میا شروع جوړ دی او ته زما داسې بنده چې ګور خپل حلال خوراک او اسکاک زما د حکم د وجن پریزي حلال خوراک دې او ما در باندې روزه کې بند کړي حلال اسکاک دې خوتي زما د حکم د وجن نه خوري او خپل بیبی د تا خپل بیبی او حلال را خروجه کې ما صحبت بند کړې نو ته داغه نظام ساتي نو چې ته حلال زما د فارق پریزي نو ما خو حرام ټول بر پتا بند کړې نو حرام ته ولې دې کې نه تا پروجه کې طریقت تکا نو ګوره ته حرام نو ټول عمر روزه ده مخری مالون خپل فخپل منس کے فباطل طریقے قرآن حکیم دا سی کتاب دے چی دیتا جوامع الکلم ہوئی فکوزہ کے سمندر بندئی دی دیکھی ایپ حرام طریقہ ہوئی دیو بالمال مخری نو دیلان لی سمر سیزون را لی لکا غلال چانا اغلاو کودا سخری لا فباطل طریقہ غصب دیتا وی چې خپ زور دی تی راڑا آغا گوری ادھا جیب ندی ولا رویس ادور زور دی دی چې هغه د لګوري هغه پټې تاو کړو او هغه ګوري او د دکان نری سيزونه راوازل دي تخصب وای نو دا خو د غلا د پاسب دی هر هغه شی چې الله او رسول داغي اجازه نه وکړي او پاغه طریقې ته د بل مال خوري دي تباسل وای کاغه لا دا غصب دی خیانت دی وکړو ګډون دی وکړو یا پډولو سرنا دی وګټلی یا شراب او نور د نشي شي زونه دي خرج کل دا بل باطل یا بل شهري شغه شريعت کې ناروا لکه هر سړی د خپل کار لګوري چې زما دا کار د شریعت مطابق دی کنه او دا چې په دې کې مي پیسي غټم دا بزو خورم بیا به موږ کوم زما بيبي به خوري زما بچي به خوري دا شي زونه حرام او ناروا دي او بل باطل ځوان دي کله دی او سړی د زړه خوشحالي دي اے وای دو قسمه سيزونه دي کله دی او شه د بل راواغستو داغه د زړه خوشحالي نه لکه غلا غصب خیانت دي کې نام دی ګور د باز خلکو عادت دی چې دا غریبانان خلک بازار کې څه خرڅوي نو دې چانه سبو سفري اده چانه په کوړه خوري بچایي والو نه دانو خوري مالټو والو نه مالټنا والی اوس دې کې دا غږ د زړه خوشحالي نشتا دې ولوي واله ما وی واله پرله کې وای الله دې هر دې ته خبر وای فی بر نفس نشتا نو داشه حلالي کې نه فی بر نفس ضروری ده که سړی په خله اجازه ته موږ ځکه هغه پتر کې اجازه ته کو دا سړی دوره معتبر دی چې ورپسې به وای ټکای یا ګلور ځنی وای دلته بریا نه ودرې وګې په خبره وای ابیا د بعد خلکو چې مارکیټونه دي د بعد خلکو شي او یو سړی دکانونه دی دا هغه چا شربت دی هغه له بوتل راوړه چا ورته دی خوښ نه وی دور چې زمو په دکان کې درو دی او بوتل څوک د حق خو پر غرشته نه کېږي چې کرایې علي یا د په ځای کې څه شی دی دوه هوټل له هغه وای چې راڼا اوسا غریب وای چې زه راوم چې پیسې راوړم نو له وای وای هوټل نه لري کاوا دیو دې کې چې په نفس نشتا کله ګوره دا چې په نفس دا سی وي باندې سره شریعت لاسه خبر جوړه خور رو غوړي وای برحالي ناوی کوام بیاو برا خالم خو بڑا کئی بی او کمی آو کنو بیا برا روی جگو ریو بل با کفن کی بورو ناوی نا نالم نو دیزے کیا غوی نالم خطوی بن نفس نشتا تا آغا خمت مہین اکا ولی جدا کا چی دا غیدہ یقین را گئی چی دا رول میں نمڑا کئی او نمی وجلی او نو غسکی گی او پا خوشالی را کئی نو کبی در لو با خلنوی او آیا کنا نو کوم شي کې چې دوی پر نفس ني نو دا ناروا دي پدې بل باطل کې دا براغې د زړه خوشحالي نه اپدې کې ظلم هم دي یا دا صرف بل باطل دام دي دروغ او گواهی دی او د دروغ او د گواهی د وجه نه چا صدر کوي دې قبایلو کې روح زمو د علاقې خرابي الله دې حفاظت فرمایي قبائل ډېر خولي مسلمانان او پښتانو په دیو جن خراب شول یو کوئی جرګي د پیسو شو مسلمانانو په بدل دي جرګي چې سلور پیسه کا ثان برا جمع شول یو نه به موره دل بل نه به موره دل بیا به وی ضرور دی په پس مکه جنگ نه حکومت غلطه فیصله وکړه زموږ په خبر خرابي بدا غیر فیصله به وکړه کور به ورته جوړ پا قبائلو کی دائیوی دو تو گورا دو بزو گورا نتا چی کم دو کسی دائیوی ایلوی ور پیسی چی سمرا لگی خو خبر برا لگاتی او غبل غبل لوی چی گاتی بے دوی پا پرزون ور وستر دوی سو کل پا پرزون ور وستر ندلتا ابیاد دروغ و گواہی بی پا دی قبائلو کی دا شیر بازی مشرانی گیری می غٹی غٹی پتکیم پا سر کری ساری پا دینیت دا کور رووتو چه چالا با دا قسم ضرورتی دا گواہی چه مالی او پینززر لزر روپی راکی ازوالا گواہی وکم موسیقی والیم نے ناغوی زمون پا ملکی چه سوک دی پا گواہی گیوانا چو سبا سر دشمنی کئی وی افلانے مشر دیوان چونو ازر دیوانا چونو دا دروغ و گواہی دیوکا یو ذر حوکس درس کی کناسو دا قوائل و مالی ام پس مکہ ہوں جرگی ویچا سارا وی مونگ لیوی چه گواہان با پیدا کوای مالی او تصور لیر ادران اشون ها پا خنداش وی پا پینزتا و پا زر رو پای پا پینزتا را سمرا گواہان چیزی پا کاری اگر بازی ملکنو کی داری دس کور تیرانی دا دروغ و گواہی اوکا ادا پا بچو خریوی ولا تأکل و موالکم بینکم بالباطل پا باطلی طریقی مخری پا خفل منس کی مالونا ہر شیچ نارواو ناجیز دے دھام مسئلہ دا بازی خلقو تا اللہ وسور کرے یو غریب سرے اتور تر لار حاکم تداغ سفارش دیو گجرے نوکر کا یا په د باندې دروغو کیس جوړ دی یا چې دلته تکلیف ملاو نشي دا دا کارونه به د الله د پاره کې اوس کله غریب صدر کوي پتا څه خوري دا درته ناروا دي دا درسي چا چې په شفاعت څه شی واغستو دا حرام او ناروا دي چا ته دې څوک له سفارش دی وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ مور کوئی دا مالونا دا رشوت پا طریقی غلط و حاکمانو تا لِتَأْكُلُو دِدْ فَارَچِ اُخْرَي فَرِيفًا يَوَحِسَا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ دَ مَالُونَ دَ خَلْقُنَ بِالْإِسْمِ فَقُنَا دیدے کی او مسئلی تصور فقی کل بعد خلقو زین گدائی وی مالا خبائی راز بکا حکومت را کری زین گدائی چې پدې ما ته حلال شو او یو یې جرګې راکړې نو مسله دا چې کتل حکومت او قتل ظاهرا عظمت اعلی لرکا حق تعالی درکو استاونه یا جرګې والا غریبانو کور جوړولو ځلې وباز سړې چالا کوي باز په حق د خود خبرې چل نو ورسي نو کتل صدر کړي او تپه نه حقې نو دا حلالیگی نا دا اور ٹکڑے در لجدا کا دیدے کی حدیث دا صحیح ہے دا راغلے دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نا روایت کے وی نبی علیہ السلام ہوئی چتا سما تا فیصلے راڑائی باز پا کچالات میں اب باز پا حق دے خود خبر چل نورسی نو ایما کدے یو سڑی خبر و ظاہری گواہی تاو قتل او دلم یو حق ورکو نو دې دا نو ای ما ورته د اور ټکړه جدا کا د باجو ما یو جرګې نه کړې مشران دا څه ذکري نو ځلې وخت کې ګوره مشران دا څه کوي ادا په سلام شه ای باجی خلک وی اوس ولا پاتره چې بای په دې کانال زمکه جنگ دې کو کومنګ ورته جوړ جاړې نکو د یو بل وزنی دته اصلاحی فیصله وای او تعالی خو پته دې چې باندې دا هغه دې لپاره وګل جو یو بل مرکای نو زد دی یو نه دا کانال مکه تلې خده خو چې په قتل کې تعال کې واقع نشي او ته خو دې خپل غریوان کې وګوره تا خو سي دا ولرلې وا اسی دې دا ولرلې وا د باج خلکو نام مقصد وي الله سره دې په دغه کې ګرځي سمیرا سینا خوارو کا جرگی ور سرکوم چې لگ دے راکٹ کم دا اللہ حبیب فرمائی چاہ چی دی او دا سے حق دعوی پچاو کا چی دا دا حق نرسیدو دلم پتاو دا دا زما امتی ندے ایسی بیسا مسلمانان تنگے پریشانکے دو گورے کو حکومت چال فیصلو کا اگر کې اسلامی فیصله بیا که قاضیو کا ترجیح زړی دروغ گواهان پیدا کړی ددا ورته سره واقعي کینا دته د اور ټکړه جدا کا وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوره گئی اور بل اسم اسم نه مراد دې کې سود دروغ گواهی دا دروغ قسم دې ته دروغو دې څه کاغذونه ما غوښونه جوړ کړی. بعض خلک کس ما قسم کارونه کوي ناس ته پردیس مکه ځان پرسیږي اجر شاوغه کاغذونه نه رکو. یسالونک عن الاهل تفوس کی تان حبیب فوارد دی میاشتو کی قل فرمایا ہی مواقیت للناس دا علی د وقت جندودی د فارد خلقو والحج او د فارد حج ولیس البر او ند دی کی دا بینتا تل بیوتا دا جراتل کوئی کورنو تا من ظهورها د شاګانو طرف د دینا ولکن البر لیکن خاوند نه کوي من اتقا هر اوسو د جزان د الله د مخالفت نو ساتلو وقت البيوت من ابوابها راتل کوي کورونو ته د دین دروازو د طرف نا واتقوا الله د الله نو یریږي د الله حکمونو کی تغییر او تبديل مکوي او یریږي د الله نه پټول کارونو کې لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. اے الله خپل حبيب ته وی دې در نه تپوس کوي په بارد اهلو کې دا اهل جمع د هلال دا ادامیا شروفی جی نباز دوش پی یادی سو کوئی دریو پوری دی تحلال ہوئی دوش پو پوری دا اول دمیاش دینا یا دریو پوری دی تحلال ہوئی او دا حلال مانا دا آواز را پور تکی دل نگورا عام عادتم دادے چې کله خلک د اولی او دوی می درې مش بیا شوګوري نواز را دوی به میاش هم را خاتلې وې دې در نه تاسو کوي چې دا بیا شو دې نړۍ غونته روخيږي بیا رو رو غټيږي تر دې چې پسوار لسم پن لسم کې میاش پورش بیا رو رو پک میراځي د دې د حکمت او د دې د سبب او د علت تفوش کولو الله حکم رولي ګورو تفوش کوي تا نه وی و په وارد دې میاشتو کې کل هي مواقیت للناس او فرمایا دا علی د وخت په جندودی د فارد د خلقو اې د میاشتې په وړو کوالی او ډیروالی او کموالی خلق گورا سورا سورا خبری پی جدی پا دی روجا کئی پا دی اختر کئی ویر دا دا حمل مدلا او دا دا دی زنانا عدت تے سمر پسونو مسائل دا دی میاس دی صاف سر تڑلی تکا شرعان زمون پا دین کے دا میاس دی صاف معتبر دے دا میاشت چې وړکیږي راخیږي ډوبېږي دی باندې موږ اوقات پیژنو که ګر دې سره ګورم دی وجنه د شری میاشت په جندل دا فرض کفایه دی که چیرې ټول امت هیر کل ټول ګناهګار دي ځکه کوم چې شری میاشت یې کې نو بیا موږ ته رمضان پته نه لګي موږ ته د حج پته نه لګي نن مسلمانانو ته دا یې چې موږ دې زمیدار او ټول عوامو ته پته وي په شکانه باندې روزي چې تر دې خود خپل اسلامي میاشت روم نه ورسي دا عادت جوړ کړي چې بس میاشت یو پیژنې محرم الحرام نه شروع شي او دا په ذلحجې باندې اختتام ته ورسي دا میاشت پیژندل چون کې دې سره زموږ دین تړلې نو دام په موږ د دې علم فرض دی. قرآن په ډېر ځایونو کې فرمایلی وګورئ سوره یونس وګورئ چې دا میا دا نور اوس وګمې د حساب د فار دی. سوره یونس یو لسمه فار کې راځي آیات وګورئ د سوره یونس پنځم نمبر چې په دواړو حساب کې و شرعن قمری صاحب معتبر دے بیزم آیات کی وئیو لسم فارد سوریونس و هو اللذی دا اللہ آزاد تیجعل الشمس دویاہن گرزول دنور دیر رنا والا والقمر نورن او سپگمئی گرزول خاوند درنا وقدره منازلا او انداز کری دی سپگمئی لر پڑاونا اے اتریشتو منازلو کی دا اخکاری پر امبیش بدا اکثر او خلکو نا پٹائی اپا آخرش پن پٹائی او دا دسد پاردی لتعلمو عدد السنین والحساب دا سپگمئی اولی وڑکی اولی لویگی چی پوحشی پشمیر دکلنو والحساب او دنور حساب لکه که پوحشی نو رمضان بسنگ پی جنائی حج بسنگ پی جنائی او دارنگی دا عدت مسائل بسنگ پی جنائی ما خلق الله ذلك الا بالحق نبی پیدا کری الله دا مگر د فار د اظهار د خپل قدرت او د حق سرګندی دو د فار يفسد الايات لقوم يعلمون واضح طریقي سر بیان اياتنا دا قوم د فار چي پوهيږي او دا شان آیات اولی پل سم پارا سور بنی اسرائیل کے مراغلے چی دلی میاشتی وڑی کی دلو لوی دل دا دست پاری دی دول سم آیات تے پل سم پاری وجعل اللیل والنہار آیتینی او گرز وجعل اللیل والنہار آیتینی گرزولی دمگشپا ورزد ونخی دخل قدرت و وحدانیت فمحونا آیت الليل نمحو کڑی دا مونگا کما کڑی دا مونگا نخدش پی دی محونا مراد غطور والده چی پس پگمئی کی خکاری وجعلنا آیت النهار مبصرتن او ګرزولې د مونږه نخه د ورځې چنور دې مبصره رڼا والا لتبتغوا فضلا من ربكم اف دې نور اوس په پای کې فائدہ سره چولټوي فضل او حلال رزق د طرفه د خپل ربنا ولتعلموا عدد السنين والحساب چې په هشي پشمیر د کلونو د حساب وكل شيء هر یو شی فصلناه تفصيلا واضح کړه دې مون په پورا وضاحت سره بدل تموي قل هي مواقيت للناس دا علي د وخت جندو دي د فار د خلقو والحج او د فار د حج چې دې میاشتې حساب کوي نو پته ولګي چې د حج میاشت پکې کمالا او حج چون کې په مالدارو مسلمانانو فرض ده نو که د دې د میاشت وخت خلق هیر کی نو ګوره فرض پرې وو نو د میاشت په جندل په مسلمانانو سری فرض کفایت وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبواب من ظهور هذه کی اول مسئلہ ذکر کړي امام بخاری رحم الله ذکر کړي د برار رضی الله عنه نو روایت ده کافرانو چې په زمانه د جاهلیت کې احرام وتړل څنګه د حجونه د اسلام نمخ کې دای کول نو کبیا و پور ته دراتلو ضرورت او حرام به تړلې چې حج عمره ته روان دي د بیا په دروازه نه راتلو بیا به د شاد طرف نه اندر پایا کې خو نو پچت برابر وې دو دای به چې دا ګنا نه چې موږ په دروازه راتل نکې ځکه دروازه دی وډای دا او چت ته نو دا به زمونږ او د آسمان په منځ کې حائل جوړ شي دا به زمونږ او د آسمان په منځ کې حائل جوړ شي په دزانې او رواجی جوړ کړ عدل ته علماء لیکلي او ساجیب خبره د توجه کوي وای د بدعات او د رسومات او د نارواوالی وجب دار چې اسی دي ځان پستړی کو او اسی دي ځان پکړه او ټول وخت دم ځای شو پیسې او الټه په ګناهګار نو د بدعات او د رسومات او د نارواوالی وجب دار وقت هم ځای شو پیسې دې بولګی دې اته د ثواب په تمه الټه به الله راضي شي ګور ځان نه تکلیف جوړه اندر پایا کیدا او پچت راځي بیا بل اندر پایا کیدا او سهل ترا کوځيګا نو کړهو مو د الله د ناراضګۍ سبب وو دلته فرمایي ولی سل بیرو ندنی کی بیان ته اصل بیوتا دا چرات مل کوي کورونو تا بن ظهورها د دې د شاګانو د طرفنا دا خو نیکی ندا دا خطا سیو رواج او د جاہلیت یو طریقہ را ولیکن البر من اتقا خاوند نیکی آغا سوک دے چی دا اللہ نو یریدو زانی دا محارمو دا شہواتو نو ساتلو وقت البیوت من ابوابها راتل کوئی کورنو تا دا دروازو دا طرفنا وَاتَّقُوا اللَّهَ فَطُولُ مُعَامَلَاتِكَ دَ اللَّهُ نَأْيَرِ گئی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دید پارچ تھا سو کامیاب شئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او جنگی گئی دَ اللَّهَ لَارَكِ الَّذِينَ لَا كَسَانُ سَرَا يُقَاتِلُونَكُمْ چِتَا سُ سَر جنگی گی ولا تعتدوا او زیات مکوی په وجد وجوه زکه jihad د الله حکم پوره کړ د الله حکم لګور اچه نه پدې د jihad په باندې چل تنا روان ناجیش کارون کې ان الله لا يحب المعتدين بشک الله مینا نساتی د زیاتی کون کو شرا پر آیات تا سوچ کوئی وقاتلو کی امر دے او جہاد مرتبہ فرض دے دینا کتا کی گی نا پا جہاد کی سنت او مستحب نی دغا امردہ کلا فرض عین وی کلا فرض کفائی وی کلک مسلمانان کافی کی گی نو فرض کفائی دے کدی لانن دنو رغاڑ اخلاس عدلت یو قسم د جهاد ذکر کوي الله دې موږ ټول ګمراهونه او ساتي ورته جهاد دو قسم لري او قران ذکر کړی یو دلته وي جنگي کوي دا کسانو سره چې تاسو سره جنگي دي ته دفاعي جنگ وایي بعضي وایي چې هغه جنگونه د مسلمانانو دفاعي او ابتدا به د قتال نه کوي نو دا خلق د ګمراهي په لار روان دي دا الله حبیب دواړه قسم کړی ابتدایم کړی او دفاعم کړی نو کته راځو کې سم منو بل نه انکار کړي نو دا خدای د الله د رسول د حکم نه انکار وکړي یو څه دفاعي جنگ وي لکه دشمن د اسلام ملک تراره او مسلمانان جنگی دي د پاره اس قسم شرط نشتا کامیر وی او کنی وی بس پوچی کافر را نو که سڑے رے که خضر هر چا بانی جہاد فرض دے اکتوی دیل شرطو نے ری نو دی بدا سی مثال شی لکا غل کور تراغ اغلا کئی اتوی ارم گا خوامیر سک نرے جو کڑے کیونکہ ایک خبرم مونگ بامیر سک جوڑو گا تا بارو سی یو سی اتامیر جوڑا ہو نچے غل کور تراغ نو که خضر ناو که سڑے رے ار سن دے سکے نو کافر چې اسلامی ملک لراغ دا پا منزلی دا غل دا کچھ کور تراواغ رئی دا چا چی سوست وی نو پا دفرز دا دیتا یو دا دی چی مسلمانان دا خپل ملک نا بل ملک تزی نو دی دا پارا بیسی شرطو نا دی تاوی ابتدا دا قتال او دی تاوی دفاع نو دوارا گوری دا اللہ حبیب کری دا زمون دی دور کې باز خلق دي چې د ابتدا د قتال نه انکار کوي ګوره په څومره حق او د پیغمبر په څومره خبرو باندې څه کړي خار راړو دا الله حبيب دواړه قسم کړي دفاعیم کړي او ابتدای کړي تاسو تاریخ دا الله د حبيب کو وقاتلوا فی سبیل الله او جنگی گید اللہ لارکی دا اللہ دا دن دا بلندی دا پارا دا حق کسانو سر یقاتلونکم چی تاسو سر جنگی گی ولا تعتدو زیادے مکوئی دا زیادی مختلف صورتون علماء ذکر کری اے زیادے دا دے زنانا بنو وجنی دا کافروں معشومان بینو وجنی خدا زنانه با علا وجنی نا چی دی میدان تنی رو دی که ده کافر و ده زنانه و فوجونه دی اوا با قاعده لڑاوی گی نو بیا ده دی ده قتل دوم حکم دی او کافر که ناس تر نو بیا اعتداد چی ده زنانه وجنی معشوم وجنی او دې اعتداد هم معنا علماء وکړي وای دا الله د رضا د پاره جنگ نه کې او نوم ګټي چې خلک وایي چې فلانې هم ډېر بهادر دي نو دیم دې اعتداد په صورتونو کې راوست نوم ګټي یا اسه ننګ او غیرت ته په اسلام نه جنگيږي د دام دې اعتداد په صورتونو کې نه دا دا الله درزا او د دین د بلندۍ د فارو جنگيغا زیاته مخوا یلی زنانا مو وجنا ماشومان مو وجنا یو ډیر بوډا دې نو دې مو وجنا چا چې درته کني مو وي نو دې مو وجنا درته ستاده توري د لاندې د خو یې لا اله الا الله نو وجنه ما بوډا بنو وجنه وای کی یو بوډا صاحب الرائے بوڑا خود خوزیده نشی خو مشوره ورکی کافر ہوتا نو پا جنگ کی مشوره دا مٹو نا خطرنا کئی نو که بوڑا صاحب الرائه ده نو بیاوی وجده دا دی اتداغ سورتو نا دی آیات کی علماء کرامو ذکر کری زیات مکوی پیو وجد وجوه زیات مکوی لکه چا سره عهد ده معاهده ده وعده ده اتوس وعده ماته نو دام اعتداده ان الله لا يحب المعتدين بيشك الله من محبت نساتي دزياتي كون کو سرا وقتلوهم اله العالمين وي قتل كيدا كافر محاربين ورد کفار ده هر کافر ده قتل حکم ورده ده کفار و اقسام دی نو علماء و سو اقسام ذکر کریو تم محاربین وی چه غطا سر جنگی گی ده ده ده قتال حکم ده یو مستامینین دی ایلک یو کافر وی مال اجازت را کئی زد تجارت پنیت اسلامی ملک ترازم نو د مستامن قتلول دام حرام و ناروالی دویم درم کسم کافر حاغا دے چی اغز زمی دے ایستان ملکی اسلامی ملکی اسی کافر دے خواغا داوی دی جزب دی حکومت د قانون شریع مطابق جون تیرو نو د زمی قتلم ناروالی دویم معاہدین دی اید دے کافر خواہ دے کرے چستاو زمون پا من که ولس کال جنگ نی ات کال جنگ منی نگوره ده دریو کسمو ده جنگ نمنا راغلی او ده سلورم کسم بارکی وی وقتلوهم قتل کیدوی حیث ثقفتموهم کمزے کی چتاسو بی ممی و اخرجوهم مشڑیدوی من حیث اخرجوکم د کم زین چې تاسو را شړلې چې مکه مکرمه وا والفتنه اشد من القتل دا دی او سوال جواب الله رسول یې وروي حرام کې بسنګ کافر وایي نو الله وی زما حکم نه ساړه کر کنه کوي د مشرکان او شرک پدی حرم کې اغا ډیر سخت دی د قتلولو د دوی نه په حرم کې وای دا ال تبوتان عبادت غیر الله کوي والفتنه تو شرک د مشرکانو په حرم کې اشد اغا ډیر سخت دی په ګنا کې من القتل د قتلولو د دوی نه په حرم کې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مجنگی گئی دوی سره د مسجد حرام سره دا مسله چې مسجد حرام مکه مکرمه حدود د حرم پدې کې به مسلمان د جنگ ابتدا نه کوي د کافرو سره خو که کافرو حمله وکړو دفاعي جنگ بلړاوي پوښې په ولا تو قاتلهم ابتدا د قتال بنکې په حدود د حرم کې بکافر سره ولا تقاتلوا مجنګي گئی دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام سره نه په حرم کې او کدی د قتل او د جنگ ابتدا وکا نو دغه وخت کې مسلمان ته اجازه ته دي دفاعي جنگ حتا یقاتلوکم فیه تر دې چې د یو جنگی گیتا سو سره پدې کې نو کدی جنگ شروع کو نو تم دفاعی قتال کولې شي تم دغه کې دفاعی قتال کولې شي فین قاتلوکم کچې دیتا سره جنگ کو نو په حرم کې فقتلوهم نو قتل کای کذالک جزاء الکافرین دارنگ سزا دد کافرو فین انتهو کمن شل دخل کفرنا توبه ویستا او ظلم نکی زیاده نکی ند کافر د فارچ مرشو په کفرنی توبه دروازه بندن را فین انتهو کمن شل دی او د کفرن توبه ویستا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ دیر بغن کے دے رحیم او مہربان دے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ چونکہ روجم مرانی دیدہ دمون درس اوری دن کی ماشاءاللہ درس اوری نو سبحان الله ان شاء الله مونږه مزد ماسوخین په یو نی مکاو چې یو پاوته مونږ ته سیوا شي او دا ورې دن کو سره به سبا مشوره کو ساری وخت هم مونږ لګ نه وخت دی نو که دا مونږ لګ وخت کو اچال راز ز شری عذر نی نو مونږ د بروجه کې بیا شاله شي نو سبحان الله ان شاء الله مزد ماسوخین په یو نی مکاو اتا سوریدن کی دیوانی لگ سوچو کئی چه ساری وقت مخی کو کنا لیکن دا الحمدللہ اللہ دی توفیق را کی دا رمضان شریف کی ختمو درستو بیا رمضان شریف کی چه او سنا مون لگ زورو نلگو سکال دا حالاتو دا وجنا مون سورز درس مرستو شورو کو اللہ دی دا حالات فقبل رحم و کرم پٹول بلاد المسلمین کی سم کی او دا پریشانه دی الله ختم کی اکثر روزی پوری موږ درې سرور پینځه پاره وی دي نو بیا حال اسهال شي اللهم انا نسالک و انا نشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله و سلم الہ العالمین تدخل کتاب د تلاوت او درس تدریس فسید بندگانو دعاگان قبل اوس مونگا ہوئی اور لاستا استاد حبیب پیغام نیچے سوک لاسو غوڑائی نتاسو دچا لاس خالی نپریز ای اللہ زمون دولو خاتبہ پا ایمان کے یا رب کریم زمون دولو اولی دنکو او د غایبین و طول مسلمانان و خاتمان لا پیمان کے یا رب کریم په پوره پوره دین موږ ټول ته د سلو توفیق راکړي او زموږ سینې د قران او سنت د علوم د لپاره پرانیزي او د دې خادمان مجور کې د اخلاق او په دایره کې د تدللا الہ العالمین موږ ته زموږ د موږ ټول والدینو ته اصول و فروع تا امروج و اندو تا وانا و بی گناہونا معاف کی یا رب کریم لکم و عبا و بیماری راغلی تمام عالم اسلام و مسلمانان و تددین الہ العالمین فناہی ورکے او دا پریشانی الہ العالمین ختم کے دین علاوہ نوری بیماری پریشانی دید امت مسلمان الله دا ټولی بیماری پریشانی ختمه کړي رب کریم دا خیر او برکات او ډکه میاش را روانه ده ته حرمین شریفین او تمام مساجد او مدارس او د دین شوبه ته مسلمانانو د دنیوي کارونه په خپل رحم او کرم الله حالات او تسازگار کړي او دا ټولی پریشانی رب کریم ختمه کړي دا د امت لپاره الله لوی دی او درد خبره دا چې دا مبارک میاش وی او حرمین خالی پراتی مساجد خالی پراتی وی الله دا پریشانی ټول الہ العالمین ختم کړي زمونږ د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو نا الله دا پریشانی په خپل رحم او کرم باندې ختم کړي الله زمونږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمون ده طول دینی دنیاوی پریشانی اللہ ختمی دی ده دین سمر شعبی دی مدارس دی مساجد دی مسلمانان په مختلف طریقو استاد دین کار کئی اللہ تورت استقامت او اخلاص او اتباع دخل پیغمبر ورنسی وکی او ده دین پہر شعبہ کی خادمان ددغ شعبو اللہ ده افراد و تفرید نوسا تی د اعتدال فلا روان الہ العالمین روان کې او د دې ټول امت په منځ کې جوړ راولي الله اتفاق او اتحاد راولي دا را هر امت د مال جان او د حیا حفاظت فرمای الله د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ولور او د چا بچی وی الله د والدینو د سرغو اخواله جوړ الله د چا بنی نو بنات وی د مې بنه د نیک رشتي بندوبش وکي د چا دشمنی دی الله په محبت او دوستۍ باندې الله بدلې کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك